تو سب سے پہلے افعال جو آج کے سبق میں ہمارے سامنے آئے، اعبدوا، تم عبادت کرو، اس کا روٹ ہے عین با دال، باپ ہے نصرا، اس کا مصدر ہے عبادت، جس کا مطلب ہوتا ہے بندگی، غلامی. پھر دوسرا ہے تتقون، تم بچتے ہو، واو قاف یا سے، باب افتیال، مصدر ہے اتقاء، بچنا. تیسرا لفظ ہے اخرجا، اس نے نکالا، خا رو جیم، باب افعال ہے، مصدر اخراج، معنی نکالنا. لا تجعلو، نہ تم بناؤ، جیم عین لام، جعل اس کا روٹ ہے، باب فتح، مصدر اس کا ہوتا ہے جعل، بنانا. اور مزید وضاحت میں آپ لکھنا چاہیں تو فعل نہیں ہے، جمع مذکر حاضر. کن تم، ہو تم، قاف و نون، باب نصرا، کون مصدر ہے ہونا، فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. نزلنا، نازل کیا ہم نے، نون زا لام، باب تفعیل ہے، مصدر ہے اس کا تنزیل، معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کرنا. ائتوا، لاؤ تم، حمزہ تایا، باب ہے ضرب، اتیان مصدر ہے جس کا معنی ہے لانا، فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ادعو، بلا لو تم، دال عین واو سے، نصرا باب ہے، دعوت مصدر ہے، بلانے کا خاص موقع. اردو میں ہم کہتے ہیں نا آج اس کی دعوت ہے، تو دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی کو بلانے کا ایک خاص موقع. فعل امر ہے جمع مذکر حاضر. پھر ہے لم تفعلوا، نہ تم کر سکے، فا عین لام، باب فتح، مصدر ہے فعل، کام کا کرنا یا ہونا، مضارع نفی کا صیغہ ہے. اگلا لفظ ہے لن تفعلوا، تم ہرگز نہ کر سکو گے، فعلام ہی روٹ ہے، فتح باب ہے، فعل مصدر ہے، ایک ہی چیز ہے یہ، کام کا کرنا یا ہونا. کہتے ہیں نا یہ فعل کر لو، مضارع نفی اور تاکید ہے اس میں. وہ عبدت، وہ تیار کی گئی ہے، عین دال دال سے، افعال باب ہے، اعداد مصدر ہے اس کا، فعل ماضی مجھول واحد مؤنث کا صیغہ ہے یہ. بشر، خوشخبری دے دو، باشین را، تفعیل باب ہے اور اس کا مصدر ہے تبشیر، فعل امر واحد مذکر حاضر. امینو، انہوں نے عمل کیے، عین میم لام، سمیع باب ہے، عمل اس کا مصدر ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. تجری، چلتی ہیں، جین را یا سے، باب دربا، جرین یا جریان اس کا مصدر ہے، فعل مضارع واحد مؤنث. رزقو، رزق دیے گئے، رازقاف، رزق اس کا مصدر ہے، فعل ماضی مجھول جمع مذکر غائب. رزقنا، رزق دیے گئے ہم، رازقاف، رزق اس کا مصدر ہے، فعل ماضی مجھول جمع متکلم. اوتو، اوتو جیسے لفظ آیا ہمارے سبق میں، دیے گئے، حمزہ تایا سے، دربا مصباب ہے، اتیان اس کا مصدر ہے، لانے کے معنوں میں، فعل ماضی مجھول جمع مذکر غائب. لا یستحی، نہیں شرماتا، ہا یا حمزہ، باب استفعال، مصدر ہے اس کا استحیاء، فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب. یدربو، وہ بیان کرتا ہے، द्वादराब इज द रूट, दरबाबाब है, दरबुन दरबुन मस्तर है, फेले माजी वाहिद मुजक्कर वाहिद, या लमून वो जानते हैं, आइन लाम मीम अलीमा बाप, इल्मुन इसका मस्तर है, फेले माजी जमा मुजक्कर गायब, युदिल्लू वो गुमराह करता है, इसके लिए बस इसका रूट ही लिख लीजिए द्वाद लाम लाम से। फिर यहदी वो रहनुमाई करता है, हा दाल या से, दरबा मस्तर बाप है, हिदायतुन मस्तर है, रहनुमाई करना। यनकुदून वो तोड़ते हैं, नून काफ द्वात नकदुन, नसर अबाब है, नकदुन इसका मस्तर है, तोड़ना। फिर आगे है यकताउन वो काटते हैं, काफ तो ए आइन कता, फतह बाब है, फत उन मस्तर है, काटने के मानों में। अमरा इसने हुक्म दिया, हमजा मीम रा बाप है नसरा, अमरन इसका मस्तर है, हुक्म के मानों में। फिर अगला लफ्ज है यूसला वो जोड़ता है, वाव स्वाद लाम वसल, बाब इफ आल, ईसालुन इसका मस्तर है, पहुंचना। फिर आगे रह गया युफसिदून वो फसाद करते हैं, फासीन दाल बाब इफ आल, इफसादुन इसका मस्तर है, और फसाद करना जिसका मनी है। अहया उन उसने जिंदा किया, हा या से, बाब इफ आल, इहया उन मस्तर, जिंदा करना। युमीतु उसने मौत दी, नीम हमजा ता बाब इफ आल, अमाततुन मस्तर, मारने के मानों में। युखी वो जिंदा करता है, हा या बाल जगह हा हमजा हमजा भी आता है, दोनों का, युखी का भी और ऊपर जो अह या उन गुजरा था, एक ही रूट इनका। बाब है इफाल, इहया उन जिंदा करना। तुर जाऊन तुम लौटोगे, राजीम आइन रजा, दरबा बाप है, रज उन मस्तर, लौटना। इस तबा इसने तवज्जो दी, सीन वाउया इफ्तियाल उन बाप है, इस तबा उन मस्तर है, किसी चीज का जाती एतदाल, उसने करार पकड़ा, मानी है इसका, यानी सीधा होकर बैठना। और सवा सवा जैसे है, इसने दुरुस्त किए, सीन वाउया बाप तफ़ईल, तस्वीयतुन मस्तर, उसने पूरा बनाया। मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि कुछ लोगों को ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा, और वो ये सोचते होंगे कि इसकी क्या जरूरत है, हम क्यों करें। लेकिन आप देखिए कि कुछ चीजें इंसान अगर सिर्फ सुन ही ले तो कोई हर्ज नहीं कि बाद में वो चीज उसको समझ भी आने लगे। जिसको जो बात नहीं समझ आती वो उसके लिए ये सोच ले कि ये बात मेरे लिए नहीं थी। इसी तरह आप इसके बाद अगर हम अस्मा देख लें, इस्म जो है, तो उसके लिए भी आप इसी तरह कॉलम बना सकते हैं। पहले नंबर शुमार कर लें कौन सा नंबर है, फिर अस्मा उनके मानी, इस्म की किस्म और वजाहत। थोड़ी सी करूंगी, ज्यादा नहीं रखूंगी, ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल ना हो जी। सबसे पहला इस्म है आज का अल्लज़ी, जो के मानों में, इस्म मौसूल है ये। फिराशन बिस्तर, जिसको बिछाया जाता है। बिनाअन छत, वो चीज जो बनाई जाए, उर्दू में भी ऐसे है ना, फलां चीज बनाई है, बुनियाद का लफ्ज इसी से आता है। अंदादन निद से है, निदुन की जमा है ये, शरीक के मानों में, जो किसी चीज की जात और जौहर में शरीक हो। फिर शुहदाउन गवाह, हाजिर शहीदुन की जमा। सादिकीन सच्चे, सादिकुन की जमा। वकूदु ईंधन, जिससे आग चलाई जाए। अल काफिरीन, انکار کرنے والے کافروں کی جمع، جناتن باغات جنتوں کی جمع، ہر ایک کو اس کا معنی آتا ہے، الانہار نہریں نہروں کی جمع، تحت نیچے کے معنوں میں اسم ظرف ہے یہ، اسی طرح من قبل کے اندر قبل جو تھا پہلے کے معنوں میں یہ بھی اسم ظرف ہے، متشابہن باہم ملتا جلتا اسم فاعل واحد مذکر، ازواجن جوڑے زوجن کی جمع، متحرتن پاکیزہ اسم مفعول ہے یہ واحد مؤنث، خالدون ہمیشہ رہنے والے خالدن کی جمع، بعودتن مچھر واحد ہے یہ، فوق اوپر کے معنوں میں اسم ظرف ہے، الفاسقین اللہ کی حدوں سے نکلنے والا یعنی والے اسم فاعل ہے جمع مذکر، الفاسق کی جمع ہے یہ، میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں وہ عہد جو قسم کے ساتھ پختہ کیا گیا ہو، الخاسرون نقصان اٹھانے والے اسم فاعل جمع مذکر، ہننا وہ سب عورتیں اسم ضمیر، سماواتن آسمان سماؤن کی جمع، اسی طرح تھوڑے سے حروف ہیں آج کے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ اسی طرح کالم بنائیں گے، پہلے نمبر لکھ لیں پھر ہر حروف اس کے معنی، حرف کی کون سی قسم ہے اور پھر وضاحت، یا سب سے پہلا لفظ یا اس کا معنی ہوتا ہے اے، اس کو کہتے ہیں حرف ندا، پھر آگے دیکھیں لا اللہ کم تو الگ تھا نا، تو لا اللہ شاید کے تاکہ کے معنوں میں، حرف مشبہ بالفعل امید اور اندیشے کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، پھر ان اگر حرف شرط ہے، ان یقیناً کے معنوں میں حرف مشبہ بالفعل، پھر اسی طرح کے فما فار ما دونوں پھر کے معنوں میں، اما لیکن کے معنوں میں حرف، یہ کسی مجمل حرف کی تفصیل کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی چیز مختصراً کہی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے، پھر ما کیا کے معنوں میں حرف استفہام سوال کے لیے آتا ہے، کیفا کیسے کس طرح حرف استفہام ہے سوال کے لیے، ثم پھر، تو یہ تھوڑی سی مزید لفظوں کی وضاحت تھی جو مجھے امید ہے بلکہ بہت زیادہ امید ہے کہ ابھی آپ کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنی ہوگی ہو رہی ہوگی، لیکن وہ جملہ یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں جو ابتدا میں مشکل لگتی ہیں وہ بات کی آسانیوں کے لیے ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں اگر آج آپ کے کانوں سے ٹکراتی جائیں گی ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو سمجھنے بھی لگیں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر کتنی ہی خوبصورت چیزیں ہیں جو ہم ابھی تک نہیں سمجھے ہوئے تھے اور ہمیں ابھی مزید کتنا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔